mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax nga lekk benn pepp? Mu ne ko dama doon bañ nga fàtte ma fi, ndax yéen da ngeen a mën a fàtte ba yàlla tudde leen insaan. Kon soo ma fi fàttee ak ni may duggaat du ma am lu ma lekk, moo tax ma économiser benn pepp bi yem ci. Souleymane daa di yéemu lool, daa di yéemu lool min qawli haa ci waxam ji. Fata bassama mu ree, mu muuñ daaxikan di ree min qawli haa ci waxam ji. Tabarkalla ñoom daaw ñu qaqataay cex-cexi ñoom yonent yi. Qaqataay nii ñuy def ni mel ni ko xam ëllëg bu ñu attee yomal xiyaam da nga yey mbaa dañ lay yey. Yonent bi nee na man yéemu naa ajibtu li daaxikin mil a fiihi, yéemu naa koy ree di xàqataay te xamul su ëllëgee bu layoo dañ koy yey am day yey. Tabarkalla moom la bay mbay jaxate olofal kat ba doon wax ni yow mii nelaw te xamoo yowmal xiyaam ba ñu jëm, soo fa layoo dañu lay yey am da ngay yey moo jaa na ngay nelawe. Waaye it reeba xàqataay yonent yi alayhimu salaatu wasalaam daw ñu ko faral def, dañuy muñ rek ndax xamuñu ëllëg bu ñu attee lan la ñuy am. Ku dem nag yowmal xiyaam ba ñu atte ba nga am dugg aljana nag bu la neexee xàqataay ba dóor sa loxo ci suuf. Tabarkalla. Suleymaan waxaale mu daal ni rabbi yow sama borom aw zini dama bëgg tey nga yàkkiwal ma. Yàkkiwal mooy nga def ci man ak muus, nga def ci man ay pexe. An ashkura ba ma man laa sant ni'mataka allati sa xéwal yi nga xam ne an'amta alayya xéwale nga ma ko. Suleymaan bëgg naa sant yàlla, waaye dafa bëgg sant yàlla cant gu toll ni li ko yàlla defal. Mbokk yi, sa bàyyi nekk yonent, sa papa nekk yonent, ñu xamal la lu picc wax. Lenn lu nekk ci àdduna ci teranga ñu mosal la ca. Nga am soldaar suy dem ci kaw ak soldaar suy def ci suuf mën a wax ak bàyyi may, loolee war ngaa sant yàlla cant goo xam ne bii cant gu rëy lay doon. Tabarkalla. Suleymaan kon santagul yàlla, waaye daf koo bëgg a ñaan yàlla may ko mu sante ko sant nu dëppoog lim ko defal. Tabarkalla. Boo yëree téere bi ñu tuddee mawaahibu naafi, maam xaadimu rasul bind ko, wax na ci biir suñu borom mu ne ko jawwit zakaa yi, yàlla dama la bëgg a ñaan nara ànd ak aw nit fas yéene ñaan gi daj leen. Ma bëgg nga may ma xel moo xam ne da nga koy dagg ba su ma la ñaanee dinaa la ñaane ñaanin woo xam ne kenn mun la koo muslu koo ñaane, ndax xam naa ne ku la ñaan nga may ko. Kon nag jawit zakaa yi tabarkalla. Waaye loolu la Suleymaan moom tam doon junj fii, yàlla awzi ni an ashkura ni'mataka, ma sant la ci sa xéwal gi. Allati gi nga xam ne an'amta alayya xéwal nga ma ko, wa ala walidayati xéwale ko woon sama papa, wa an a'mala salihan, yàlla maa ngi lay ñaan nga def sama xel mi ba lu ma defati rek def lu baax lay doon. Yàlla maa bëgg lii nga ma defal duutuma defati lu baaxut lu bon. Allahu akbar. Nekkate ku yàlla xéewale loo xam ni xéewalewu ko say morom, yàlla dalaa sas. Sañutoo defati lu yàlla y tere, bu fekkee nara ngaa fay xéewal ga. I'malu ala daouda chukra, la yàlla waxoon waa kër daouda. I'malu liggéey leen ala daouda chukra, sante ko yàlla. Mu ne kon yàlla wa an a'mala saliha, dama bëgg nga yàkki wal ma ba may def lu baax. Tardaahu, loo xam ne da nga koy gërëm. Bëggatumaa dugg kër gooy tere yow yàlla, bëggatumaa def looy tere yow yàlla. Wa adxil nii, maa ngi lay ñaan nga dugal ma bi rahmatika, bi sa yërmande. Wa adxil nii, maa ngi ñaan nga dugal ma bi rahmatika, ci sa yërmande. Baat boobu dañ ko fee dugal, ndax yàlla bu lay dugal fii ibaadika saalihiina, maanaam ci jaamam fii ibaadiki saalihiina, foofu mu la fay dugal rahmatuhu, mooy tax nga mën faa dugg. Ndax bie dugg aljanna kenn amul paas ba, déedéet kenn amul paasu aljanna, ndax bie yi dafa seer. Dangay liggéey di góorgóorlu nag ba am ca dara yërëmtalu yàlla tabaraka taala yërëm la mottali la nga dugg. Yonent bi wax na ko ci hadis, amul kenn ci ñun ku jëfam di duggal aljanna saa bay ne ko ba yow, mu ne ba ci man mii sax lu dir yàlla dugal ma ci yërmandeem. Yonent yàlla Suleymaan mu ne wa adxil ni, yàlla yàlla nag ma dugal bi rahmatika ci sa yermande fi ibadika ci sa jir jami as salihin sa jami baxi lola boy jang ci suuf da ngay deg ñu nan ya ayatu hannasul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi joji nak da fay am noy mel dor fa dugg waw yalla du ñew rek guub ñepp rek duggal fi ibadi dedet da fa am lu koy jitu ya ayatu hannasul mutmainna moy kep ko am programme bu tax nga am nafsul mutmainna nafsul mutmainna koko am ku nek legi fadkhuli fi ibadi dang koy daldi am waye nak nafsul mutmainna koku dafa jafé am da ngay am ab serign bu ragal yalla bu bëgg yalla bu gëm yalla te fasé aduna ñar la ci nafsul mutmainna sa bakkan bi nek nafs mutmainna ba bo reer le junni ak nga far junni moyam ci yow bo takef seet ak bo deleb seet moyam ci yow bo fakastalo ak bo fereb junni moyam ci yow bo siburo yoy yep lu meune kess rek ngani alhamdulillah ala kulli hal bo xasse tollu fofé ak ya aju wo ci nafsul mutmainna subaba fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati programme la nak barkal yalla muy wey di ñu netti li yunus yalla sulayman bimu demé ak soldar soosu nak ba ben barab mu daldi taxaw sulayman soldar lam bot ñaari loxom ci ginaawum dugg ci soldar fi mu ñew ci jinne yi jël liste bi tabarakallah rappel liste jinne yi jinne yépp né présent mu dem ci nit ñu rappel sen liste ñépp né présent mu daldi ñew nak ci picci وتفقد الطير مداد سيت بيتي دي وور دي خول دي سيت تبارك الله جاب جار تي نيوم رامتو نيوم مام سوب نيوم غولا غول نيوم سغال نيوم تان بيتي ييب مو جار تي نيوم سيت لين كين كون ياغي سيغا نيك ياغي يور سا سا ارم فاسيينه بو خيخ جوتي nga xex muy sied rek bam yag gisul Musa Njuburi gisul Musa Njuburi am ñu wax Musa Njuburi waye Musa Njuburi Musa Njuburi melni picci la mo xamne bop bi dafa xonk yaram yu xonk ba nopi ay tupu am ay tupu tupu yu wex mu am xam xam lol buñu doxan ba tekki fenn nar fa yenn ma fanan fa di escale mom la Sulayman di wo ne ko setalal jinne yi bët bu am ndox bu ko defé Musa Njibril ñew taxaw fenn daari fay jam sall wa ñetti yoon ne leen gas leen fi bu gaay fokké rek daali am ndox tabarkal picc mom motax ku daan jang alcorane dañ lay wax bo lekke bop bi mokal motax talibé daan gor gorlu di fasiyene lek bop Musa Njibril waye nak man nga ko dakk ñaari atté do ko am mom picc momi di Musa Njibril مفسرون دانيو نه كانت الطير تسحبه في سفره وتسله باجنحتها فلما فصل سليمان عن وادي النمل ونزل في قفر من الارض عطس الجيش فسالوه الماء وكان الهدهد يدله على الماء تبارك الله فاذا قال هاؤنا الماء شقت الشياطين وفجرت العيون فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده فقال سليمان داني وما لي من لن موما جوت لا ارى الهدهد بجسم موسى نجبري ام كان من الغائبين ولا بوك دا فاد دا في نيكوت دا فا ديم تاغوما دادي مر موم سليمان مر لا اعذبنه واثنان دينكم بغل واو فك دنب keri cheikh tabarakallah yalna yalla yakku ko wir muné kilifa gu tal ni sulayman di wax picc di feug sa deul la u'azibannahu dina ko mbugal azaban shadida mbugal gu metti aw wala bok la asbahannahu dina ko rendi muné dina rendi Musa Njibril aw wala bok la ya'tiyanni dana ma andil bi sultanin mubin ci laywu leer su ñewé bama demande d'explication ñu né expliquer lu leer fu mu nekkon mbaa mbugal ko mbugal mu metti mbaamarendiko su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu xorondom ba ñu dellu si ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala suñ jafeel ci ñi nga xam ne ñu ngi topp tafsir bi tabarakallah ci ñaan yeeg rafetlu geeg yu demee ni ci yooyu yàlla tabaraka wa taala mi ñu natoo ñu toog di ko def yàll nañu jàppale ba ñu mën koo jéem a defe li nga xam ne noonu rek la war a mën a tëdde doomi soxna yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo koy bokk it te ñuy ubbi seen téere di topp nii may toppe di gis ne léeg-léeg ma jël léeg-léeg nangam loolee mag ñoom ñoo ko bopp bokk ni ma ci amee sañ-sañ lañ ko ci amee ndax téere bi moomuma ko moomuñu ko ñoom it ñun ñëpp ñoo ko bokk tabarkallah yàlla def na toom ci ñu toog fii ñun di ko jéem a wax te ña ñuy déglu toog fa ñu toog gisanti wuñoog ñoom ko defee doomi soxna yooyu yàlla na yàlla defal ñu taw fiix ñun ñëpp ñu ànd ko di dem ba àgg ca minal jinnati wa naasi wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi mu ñu yónnee mu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanam moom tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim ngeen koy déglu xajuma jët ci waxtu yi ci isaatu dunia sawtul xalb ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu naml muy saaru suratu xorondom di saaru ñaar fukkilu saar ak juróom ñaar jàngoon nañ ko ba am ci lu mat fukki aaya tabarakallah ak lu ko ëpp bi maanaa amoon nañ ci daal ñaar fukki aaya yoo xam ne teg na benn waaye bu ñu nettilit allahu waasiun aliim الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سليمان دا فا تامبلي وقتان يم دون وقتان اك خوروندوم وايي ني تامبي وون دوجو سي وقتان نون وقتان اك بيتي مي ني واخ موسى نجبوري دوجو سي مو خامني دا فا ام او جيبو كاريتي خونك يارام بي خونك ام اي توپ توپ يو ويخ ني تودي كو بوري بيتي مومو سوني بارام اك Suleyman di ndokkeel nag balaa ñuy tàmbali mboolem julit yi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi ak li ko wër ci màggal gu rëy gi nga xam ne jóge nañ ci di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee déwén ndax fàttaliku victoire bu mel ne mag amoon la ci kanam ay noonam tabarakallah islam nag yàgg naa am victoire rawatina ci kanam ñi nga xam ne ay noonam lañu te di ko jéem a xeex tabarakallah loolu taxoon ba góor gi doon wax waxam yu am solo ya ij'al rujuu'i ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il khalqi niirana su ko defee kon suñu bind tey dafa war a tàmbalee ci fi nga xam ne mooy aayat ñaar fukk lañu ko war a doore ci wa tafaqqada at-tayra waaye leen ci mag ñi nekk fële ca sànd ga dañu ne woon nañu leen di jàppal mbaxana door a ñëw ci bind bi nga xam ne mooy bind bu yees bi su ko defee kon yéen ñi bëgg a jàpp mbaxana nañu tàmbalee ci aaya fukk ak juróom benn ñu jàppal leen mbaxana muy suñ bind bi weesu woon bind bi def ne woon wa warisa walaqad aatayna ngeen baal ma foofu la woon walaqad aatayna joxoon nañu daawuda daawuda wa suleymaan ak suleymaan ilman xam-xam wa qaala ñoom ñaar ñëpp na ñu ànd ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ka moom allazi yàlla mi nga xam ne faddalanaa moo ñu tànn ala kathirin teg ñu ci kaw ñu bari min ibaadihi ci jaamam ñi almuminina ñi di way gëm wa warisa suleymaanu suleymaan donn daawuda baayam jëy tudd daawuda wa xaala mu daal di wax ne moom suleymaan yaa ayuhannaasu ee yéen nit ñi ullim naa ñun xamal nañ ñu mam teqa tayri waxi picc wa uuti naa jox nañ ñu min kulli say in ci mbir mu ne inna haasa lii nag lahuwa alfadlu moo dig mbaax almubiinu bu leer waxu ci rañu dajale li Sulayman ngir Sulayman junuduhu soldaram sep minal jinni ca jinni ya wal insi ak ñatay nit wa tayri ak ñatay njanaw fuhum ñom nak yusaun ñang len di kar di len tereñu mam hatta iza ataw bañu aksi ala wadin nam li ca xuru xorondom da qalat wax namlatun ben xorondom ya ayyuhan namlu eyen xorondom yi udkhulu dug len masakinakum seeni dekk way la yahtimannakum badulen damate len joggi Sulayman Sulayman wa junuduhu ak soldaram si wuhum fek ñom la yashuruna duñu ko yek fatabassama Sulayman dadi muñ dhahikan di re min qawliha ci waxi xorondom wa qala mudatni rabbi yaw sama borom awzi'ni ma ngi lay ñaan nga yakki wal ma an askura ni'mataka ba man la sant ci sa xewal yi allati sa xewal yi nga xamne an'amta alayya xewal nga mako wa ala walidayya ti xewal won ko sama ñaari wajur wa an a'mala salihan ma ngi lay ñaanit nga def ma bamay def lu baax tardahu nga xamne da nga gëreem limay def wa dakhilni nga duggal ma fi rahmatika wala bi rahmatika ci sa yermane fi ibadika as-salihin ci su bir jam yu bax lolo nekkon bindu kërob bi tabay kal lañ ci doon japp mbaxana ñu ñew nak tay ci bindu bu tay bi inshallah yalla neen wa tafaqqada at-tayra Sulayman dafa jog di xéti picci li nak bu ko yalla waxe nan la kon waxantuma la nak nit ñak jinne ñoo ñom xét na len bana ben bour la won bo xamne mbollem limu yilif bala am jam daf leena set ñom ñep ba xam ken ku nek lo neke ñu xif mu xamne xif nañ mu fexelu len fajal xif ñi mar mu xamne mar nañ mu fexelu len fajal mar ñi jaxle mu xamne jaxle nañ mu fexelu len fajal jaxle motax ben borom xam xam neena sanna Sulaymanu lana sunnatan wa kana fi ma sannahu muqtada tafaqqada at-tayra ala mulkihi fa khala ma li la ara al-hudhuda tabarakallah lolu way kadi ñoko don way ñu Sulayman teralal nañ ñu doxali daral nañu doxali mo xamne waras na diko roy mu ne da don seet bay seet picci ya ca momelam ga banan lutax gis mu Musa Jibril yalla diñu ko netti wa tafaqqada musayyab atayra njanaw ya fa qala muni ma li la ara al hudhuda lan moma japp ba gisuma Musa Jibril bi tagi ngi nak men Musa Jibril do nga fa nekkon kon gis ga day yomb ay Musa Jibril yu bari ño fa nekkon ay temeri temer mu am ca bom nanke ben Musa Jibril bo xane bi dafa am lu mu doxi ngir ma nak amna sa lol te bamuy dem fekk na Sulayman nek ci yitti ba munu ko taggu mu daldi dem te Musa Jibril ko amon xam xam la ba buñu ma faana soxla ndox mom lañuy wo mu daldi ne gas len fi fofu ñu gas buñ ko gasé ten lay doon ndox lay doon mu neex lay doon Musa Jibril ko daldi am xam xam bamuy yek daldi cey dem bi mu sété ci gis ko mu ne la aral hudhuda am kana min al ghaibin wala dafa bok ci ñi faddu manam ñi fi nekut daldi ne kon tay dem na ci taggu te man kilifa la go xamni desul def ci sama bir momel luma yegul kon nak la u'azzibannahu danakum bugal danako sokki bamu set wecc du am ay donk du am ay laaf ma tek ko ca xorondom ba ñu diko mat ba mu dé dina ko mbugal azaban shadida mbugal gu metti aw wala bok la asbahannahu dana ko rendi dana ko mbugal ni neena wala ma rendi ko wala bok dana ko mbugal bam sonu ma rendi ko aw la yatiyanni wala mu andil ma bi sultanin mubin ci layu leer ñu andi layu leer mo koy taxa muccu ci rendi yi muccul ko ci al azabu shadid mbugal gu metti li la wax ñepp di jëg tok ci jotaay ba fa makasa mu daldi sax ghayra ba'idin lu yagut bam ko waxe dal tout lañu tok rek musa jibril daal nañu jëneet daldi ak daldi ne par daldi ciëp ñepp daldi xol musa jibril ni ko aña non ku nekk nan ko tay nga dié ni di mat sen baram di wëcc ko wonni yow tay nangam nangam ndax ñaare leg leg bur bu joggé di bëgg def ci njabotam dara daf ci am ño xamné def def bur bobu dañ ko ci bëgg lool ndax añaané ki momon poste bi poste bi am Moussa Ndiburi tay bu ñëwé mbolém picci dañu bëggoon duma yi nga xamné mom la ko Souleyman Diop mu duma ko ko su ko defé ñom ñu am ca mbékké kenn ku nekk ya ngay matu di wone ni nga yéné Moussa Ndiburi ñu duma ko Souleyman daal di koy laaj yow Moussa Ndiburi lan mo la may fitu nga dem ci yeguma la te wax lima wax fi ñepp yek ko ne kenn wërta def luma yegul fa qala mu daal di koy tontu tontu bu gaaw ne ko ahattu khamna bima lo xamne lam tuhib bihi qamugo manam peg na xam xam bo xamne yow pegoko ittala'tu ala ma lam tattali alayhi wa araftu ma lam ta'rifhu te jidey muna munako sama xex nga yow yilif li fi nek lepp waye ci sa njabot la bok bok ci ñi fi gëna tuuti ndax ñom fasak ñom xarak ñom nak ñoma ëpp waye tay day muna muneko xamna lo xam te ya jité nit ñi ya leen yilif waye xamna tay lo xam tabarkalla nga bur li ngay yilif daf ci am ño xamne yalla dina leen xamal lum la xamalut yow mi bur motax bu jog joté bo leen ca bolé mu bax waye buñu séppé sen loxo ci mbir ma du bax dafa am ben bur bo xamne daf daan doxantu waye fiko yalla xeer moy dugg ci bir dof yi di doxantu mom bur bi mu ñew ci bir dof yi fekk ci am dof mu and ak mom di waxtaan ba waxtaan wa sori dof bi nako waaw degg na yow ñu ne yaay buru julit yi mu nako ah waaw mu nako ah mbaa sa xam xam yaatuna bur bi nako lool dof bi nako nit kañ lay yëg neexatu nelaw bur bi nako ah su dee nelaw mu ne ko déedéet aji nelaw aji dee la te ku dee du xam jaf ko bur bi jaaxle daal ne ko suy bëgg nelaw mu ne ko déedéet suy bëgg nelaw musagut ay nelaw te loo musagut doo xam jaf koom bur bi nag xamatul lu muy wax ginnaaw kii nelaw mun ta xam neexatu nelaw ki nelawagul mënu koo xam bur bi jaaxle na ko su nelawee ba noppi mu ne ko déedéet ceeb bi nga añoon daaw xam jaf ko ga faat na la bur bi daal ne dof bi ah man day tabarkàlla jaaxle naa daal di jëllale dof bi ne ko laaj ma kañ la nit di yëg neexatu nelaw bur bi ne dof bi kañ la nit di yëg neexatu nelaw mu ne ko su sonnee tabarkàlla waa ji ne ko mbuur bi ne ko yow miy dofu mu ne ko ana kay dofa ma taxal nekk ci biir dof yi mbuur bi daal di yónnee ñaari biteel yu def sàngara ne ko waaw kon nañu naan sàngara te yeewi ko dof bi daal ne buur bi yow da nga bëgg naan sàngara ngir dofe ni man mu ne ko waaw mu ne ko waaw man su ma naanee sàngara ku may niru ginnaaw yow nit nga daga bëgg naan sàngara ngir dof mu ne ko waaw mu ne ko man dof bi bu ma naanee sàngara kan lay niru tabarkàlla waaye gis nga ni dof bi xam mujj na mu jaaxal buur bi moo tax Souleyman mi ngi picc mi jaaxal ko ne ko xam naa loo xamut Souleyman ne tekk bay may ko nopp mu ne ko ñaareel ba wajjitu ko indil naa la min sabain jóge ci dëkk bu ñu wax Saba mu nekk ca Yaman muneko andil na la fa bin naba'in yaqin ci naba' bu leer naba' bu wor li tax nak picc mi ngi waxut bi khabarin xam nga khabar mo gëna gatt naba' bo demé ci tabarakallah xam xamu balagha jiktuka min saba'in bin naba' lu lañ tuddé al jinasun naqis bi saba'in min saba'in bin naba'in ndax huruf yi wuté yoyu motax ñukoy def nonu wax ci day war la so setlo makanu khabar lañu tek makanu naba ndax naba mo gëna détaillé Suleyman nako waaw legi yow la ñepp di deglu muneko inni man Musa Njubri amna jaxlé lol tay muneko wajadtu imra'atan fekna jigen tamlikuhum nek sen bour ben bour da la fek biñ wax Balqis wa sabai ca yaman mom moy sen bour muneko nu yene ngi nonu ndax jigen warta nek bour bu jitew goor yonent bi wax nako ci hadis lan yaflaha qaumun wallaw amrahum imra'a muné aw nit biñu sawé seen mbir du dox buñu fawé jigen tek ci kanam udhud neena liko jaaxal moy ñi jigena len jité sétété japp len ben ci li yéem Musa Njubri té kat picc la ndax lolu moy fitra lolu moy fitra fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha lan falal mune ben ngono wa utiyat jox nañ ko min kulli shay'in ci len lu nek loli Suleyman newon wa utina min kulli shay mune ko ha mune yow day lolu nga wax waye bur bi de wa utiyat min kulli shay nepp ngir muy tax ak ngor neex day mune ko masal nañ ko ci muy ñaari ngir wala hati amna arsun azim danganay guri sees bu reere la am bo xamne mom lañ koy gennel mu tok ca jaam yi sekk ko ci nday jor ak chamuñ jikko upp dama neela sax buy sangu ay jaam koy sang tabarakallah buy sol ay takay ay jaam koy takal mom dal muné ko ha muné lolé yem na ma Suleyman na tek nit ñi na tek Musa Njubri di netti muné wajatuha fek na nafa wa qawmaha ak nit ñu mu yilif ñom ñet yasjuduna lis-shamsi ñu ngay jaamu jant bi min dunillahi bay fi yalla mune lool tam bokku na ci lama jaxal bur la lu ne yalla may nako mune fa ñepp la ko yalla may di jaamu jant bi nga xamne ak jaam la ni mom teet yalla ko bindu ikraman li bani adam وزين لهم الشيطان شيطان رفتل لين اعمالهم سيني جف بكن نياولو كو تي نيوم غور نياك جيجين نيا ناك نياك نداو ني نيب nga and yasjudun lis-shamsi ndaxte shaytan mo ko rafetal ci ñoom ba amuy kenn ku ñaawlit ñoom jëf ju ñaaw joji fa saddahum shaytan galan kor len ani sabili ci yoon wi ngay wote nga xamne moy yoonu yonenti alayhi salatu wassalam ñom ñep dañ ko gantal fofu loolu tax ñom la yahtaduna dootu ñu juk dañu te gi dal mu ne ko am ne bo moytu wul dañ ca de te yow nak fi nga tollu ni fofu waye de ci gi reer mu ne amu nako yow lako yalla laaj ndax jox na la waru kay bo xane fu bëgg dem man fa dem jox na la jëntu kay yo xamne ko bëgg waxal mëna wax ak mom jox na la naw yo xamne joté nañ fu nek digënté nit ñi ak jinné kon fepp fu sa daawa bi ak gut ya ngi ni bu yowmal khiyamati sa borom dana la ko laaj te li ma lay wax mako gis min saba'in bin naba'in yaqin